ili Allah tabarak wa taala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wasallam, na wausieni bila kuiacha nyuma nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabarak wa taala. Wamefaulu katika hii dunia na kesho akhera wenye kumwogopa Allah tabarak wa taala. Fursa hii adhima tulioipata kwa muda huu mchache katika sehemu hii ya makazi, katika tarafa gani? Mabira. Tarafa ya Mabira wilayani Kyerwa katika mkoa huu wa Kagera, tumekutana ndani ya msikiti huu. Tulisema tusipite kwa sababu tuendelee na ziara yetu ya kidawa Mabira, sema tusimame hapa makazi kwa lengo la kusalimia ndugu zetu katika dini, lakini pia ndugu zetu katika damu. Hili ni jambo ambalo sisi tumefurahi kwa jambo hilo. Labda tukumbushane jambo moja, yako mengi ya kukumbushana. Tuangalie kiufupi yaliyomo katika sura hii fupi sana inayopatikana ndani ya Qur'an, wengi wetu tunaifahamu. Allah anasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah anasema wal asri, ameanza aya hii sura hii kwa kiapo, ninaapa kwa zama. Wal asr, naapa kwa nini? Kwa zama. Allah tabaraka wa taala anapozungumza au anapoyaanza mazungumzo yake kwa kiapo, huwa mazungumzo hayo yana mazingatio makubwa. Simenielewa? Wal asr, chochote ambacho Allah atakianza kwa kiapo, naapa kwa zama, basi hicho kilichoapiwa, hiyo inaonyesha kwamba anachokiapia Allah tabaraka wa taala kina umuhimu na amekipa nafasi kubwa. Allah ameapa, lakini pia Allah ana haki ya kuapia anachokitaka. Simenielewa? Allah ana haki ya kuapia anachokitaka katika viumbe wake. Kaapa kwa jua akasema washamsi wa dhuhaha, akaapa kwa mwezi akasema alqamari idha talaha, hivyo hivyo. Lakini sisi tuangalie, Allah ameapa kwa zama, zama za al-asr, ni zama kwa ujumla. Allah ameapa wakati, kuonyesha umuhimu wa wakati na umuhimu wa muda katika maisha ya mwanadamu. Kisha Allah akasema innal insana lafi khusrin, hakika mwanadamu. Hebu angalia hapa, hakusema Waislamu wala hakusema wanadamu wote wamekula hasara katika muda wao. Huu muda na zama na wakati na umri, wengi wamekula hasara, hawajatumia vizuri ule muda wao, isipokuwa watu wafuatao. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale waliomwamini nani? Allah. Hawa ndo hawana hasara, waliotumia muda wao katika kumwamini Allah tabarak wa taala, walimsoma Allah, wakamjua na wakamwabudu, na wakajua namna ya kumwabudu Allah. Kwa hiyo hawa hawaji ala hasara kwa muda wao. Wa amilus salihat, kisha wakatenda matendo mema. Hawa pia hawana hasara, wale waliotenda matendo mema. Na matendo mema katika Uislamu ni matendo ambayo yameendana na Qur'ani na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, kwa ufahamu wa salafu sale. Hawa ndio watu ambao hawajatumia vibaya muda wao. Watawasau bilhaq, lakini wakawa wana kawaida ya kunasihiana katika haki. Wanapeana nasaha katika nini? Haki. Mlango wa nasaha ni muhimu sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. La khaira fi qaumin laysu binasihin, Hakuna kheri kwa watu wasio nasihiana. Nasaha ni mlango mpana. Chini yake panaingia mambo mengi. Katika yanayoingia, kusoma dini ni katika nasaha. Kumsomesha mtu dini umemnasii. Kumzuia mtu jambo baya umemnasii. Kumwelekeza mtu jambo zuri umemnasii. Kumkosoa mtu anapokosea umemnasii. Kumtahadharisha mtu na njia mbaya umemnasii. Kwa hiyo wanaotumia muda wao katika hili wao hawajapata hasara. Lakini watawasau bilhaq, watawasau bisabir. Wakausiana kunako nini? Subra. Kwa sababu swala la iman linahitaji subra. Ili ukae kwenye imani yako, inabidi uwe na nini? Subra. Kwa sababu yako mengi ya kukutoa katika imani yako. Lakini imani ili ubaki nayo inahitaji subra. Kuna mitihani mbalimbali itakukuta ili kutoe ndani ya imani yako. Inahitaji nini? Subra. Watawasau bisabir. Kutenda matendo mema yanahitaji nini? Subra. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema subra inahitajika katika mambo mangapi? Matatu. Subra inahitajika katika kuacha mabaya. Inahitaji nini? Subra. Umeshasoma kwamba haifai Muislamu kucheza mziki. Lakini mziki ndio imekuzunguka. Simu zimejaa mziki, wala kusikiliza mziki. Inabidi uwe na subra usimwasi Allah tabarak wa taala. Kuacha maasi panahitaji nini? Hey, zina watu kuacha inahitaji subra. Ushambi wa sigara zifai. Inahitaji subra kuacha jambo ambalo halifai. Lakini pia subra inahitajika katika mema, kufanya mazuri, kufanya taa. Inahitaji nini? Kuja msikitini kusali unafikiri mchezo. Inahitaji subra. Kufunga kunahitaji subra. Kukaa kwenye dini yako inahitaji nini? Subra. Lakini pia uwe na subra katika ile mitihani ya Allah, katika qadar, katika khairi na shar. Uwe na nini? Na subra. Allah yakujali, alhamdulillah, wapate neema. Pata neema yako. Milioni yako iko ndani. Alhamdulillah. Unasema Allah amenikadiria. Choka kia kujie kiembeje milioni ikabura, noye kwa kwamba ni kadari. Kadari ni kheri na nini? Pamoja kwamba hiyo milioni imepotea, ni kadari. Utaja mbaganga wala ukaongea maneno ya kukufuru. Allah ya kuo mwana, neema, subra. Choka karam tuara pia nini? Subra. Wakati na mkuu na ushemelero ya alhamdulillah, hakika neema. Choka kirukia kufa, noyebwa. Wezo gamba fulani, nanka, mrogo, obi. La, itaji nini? Subra. Watawasau bisabir. Kwa ndugu zangu, na wahusia katika haya, tufanyie kazi haya machache ya kuja katika hii swala, katika hii sura. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum. Law Allah singeteremsha hoja yoyote juu ya waja wake isipokuwa sura hii tu, ingefanya nini? Ingetosheleza. Kwa nini? Kwa sababu imekusanya maisha yote ya dunia. Kwa sababu imekusanya maisha yote ya nini? Kwanza Allah amezungumzia umuhimu wa muda. Na sisi tunaishi ndani ya nini? Ya muda. Diwe zuri au baya, utalifanya ndani ya nini? Ya muda. Na ndio maana wanachuoni Ibn Qayyim rahimahullah akasema kupoteza muda ili ni jambo gumu na ni jambo zito kuliko kufa. Idha'atul waqti ashaddu alaina min al-maut. Kwa sababu kupoteza muda kuna kuweka mbali na nani? Na Allah. Lakini kifo kina kuweka mbali na dunia, hakikutengi na Allah. Anayepoteza muda, asiyejua anafanya nini, anakuwa mbali na Allah tabaraka wa taala. Lakini aliyekufa, huyu si kwamba kawa mbali na Allah, kawa mbali na dunia. Kwa hiyo muda. Baada ya hapo Allah katuambia wengi katika wanadamu wamepata hasara katika huo muda. Wengi katika watu, innal insana la fi khusrin. Wengi, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili, watu wengi wamesahaulishwa katika hizo neema, wamepunjwa wakawa hawazikumbuki katika hizo neema: asiha wal farah, afya na muda, fursa. Lakini akasema watu wanaotumia muda wao vizuri ni wale, ni watu watakaotumia muda wao katika hatua hizi zifuatazo: wakatumia muda wao kumsoma Allah, kumsoma Mola wao, wakamjua aliyewaleta humu na mwenye hii dunia na nataka nini. Hao hawajaharibu muda wao hala jala sana. Lakini baada ya kumjua Mola wao wakayafanya anayoyataka nani? Mola wao. Simenelewa? Wamemjua Mola wao, illa alladhina amanu. Haitoshi kumwamini Allah tu, umemwamini kwa kumjua na kujua sheria yake. Lakini baada ya hapo, waamilu salihat, wakafanya yale anayoyataka Mola wao baada ya kuwa wameyajua. Lakini hawakutosheka kufanyia kazi tu, kwamba nyinyi mmekuja mmemjua Allah, mmekuja msikitini mkaswali. Ikabakia tu ya tatu, watawasau bilhaq, mkawafikishia wenzenu. Mimi nina swali, kwa nini wale wamebaki? Ukawanasihi, ukawafikishia, ukawaleta msikitini. Lakini jambo la mwisho, subra. Subra katika kusoma dini yako, subra katika kuifanyia kazi dini yako, subra katika kuilingania dini yako. Kwa hiyo tujitahidi sana tuilinganie dini yetu, na wa kwanza kumlingania ni sisi wenyewe tujilinganie. Lakini wa pili tulinganie watu wetu wa karibu, familia zetu, lakini kwa kuja, kwa kuisoma dini yetu. Hili litatusaidia na tutatumia muda wetu vizuri. Nimependelea ndani ya muda huu mchache tukumbushane machache kunako sura hii. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.